Tu był program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 stycznia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Nowojorski sąd wstrzymuje wykonanie części dekretu prezydenta Trumpa dotyczącego uchodźców. Są nieoficjalne informacje dotyczące badanej przez IPN teczki TW Bolek. Mateusz Kijowski, szefem Mazowieckiego Kodu. 170 osobom odmówiono wjazdu do Stanów Zjednoczonych tylko jednej doby obowiązywania dekretu Donalda Trumpa w sprawie uchodźców, ale kilka godzin temu sędzia federalny z Nowego Jorku wstrzymał wykonanie części rozporządzenia prezydenta, a zakazał odsyłania do kraju obcokrajowców zatrzymanych na lotniskach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańskie służby graniczne zatrzymały od 100 do 200 imigrantów i uchodźców, którzy byli w drodze do Stanów Zjednoczonych w momencie wejścia w życie czasowego zakazu przyjmowania uchodźców oraz obywateli 7 krajów muzułmańskich. Aresztowani mieli być odesłani do krajów pochodzenia. Sędzia Ann Donnelly z Sądu Federalnego na Brooklynie wstrzymała jednak deportację, uznając, że ich przeprowadzenie spowoduje nieodwracalne szkody. Donnelly nakazała też przekazanie nazwisk wszystkich zatrzymanych obcokrajowców Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich, która złożyła pozew w tej sprawie. Prawnicy Unii wyrazili jednak obawy, że zatrzymani będą musieli pozostać w aresztach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Wydane w piątek przez Donalda Trumpa rozporządzenie zakazuje przyjmowania przez 4 miesiące wszystkich uchodźców. W przypadku Syryjczyków zakaz jest bezterminowy. Jednocześnie amerykański prezydent wstrzymał na 90 dni wpuszczanie na terytorium Stanów Zjednoczonych posiadaczy wiz i kart stałego pobytu z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We wtorek IPN ma przedstawić opinię Krakowskiego Instytutu Ekspertyz w sprawie teczki TW Bolek, ale Polska Agencja Prasowa dowiedziała się już nieoficjalnie, że opinia przygotowana przez biegłych grafologów z Instytutu Zena w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Badali oni m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane Lech Wałęsa Bolek. Opinia dotyczy dokumentów z teczki TW Bolek, które znaleziono po śmierci generała Czesława Kiszczaka w jego domu. Liczy około 1000 stron. Według źródeł PAP-u tylko co do paru dokumentów zgłoszone są wątpliwości, nie mają one jednak znaczenia dla tej oceny. Lech Wałęsa komentuje: jest to kłamstwo, mam nadzieję, że kiedy sądy będą właściwe, będzie to udowodnione. Mówi były przywódca Solidarności i były prezydent. Już przed tygodniem na konferencji IPN-u Lech Wałęsa oświadczył, że ani na sekundę nie był po tamtej stronie. Komentuje też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, mówił wczoraj w Rzeszowie, że nie jest zaskoczony nieoficjalnymi informacjami o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, bo część opozycji solidarnościowej wiedziała o przeszłości byłego prezydenta. Ja nie będę tutaj niczym zaskoczony, bo ja miałem 100% pewność przynajmniej od tego momentu, a proszę pamiętać, że wiedza na ten temat wśród ludzi opozycji, przynajmniej pewnego kręgu opozycji, a ja poprzez brata, bo działałem w Warszawie, a brat UNESCO, no, istniała już przed sierpniem 80 roku, także to nie jest tak, że dla tych ludzi to w ogóle była jakaś sensacja. W 2000 roku sąd lustracyjny orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. Dostał 2 razy więcej głosów niż kontrkandydat. Mateusz Kijowski został przewodniczącym zarządu KOD-u na Mazowszu. Głosowało na niego prawie 500 z ponad 700 delegatów. Na wyniki głosowania delegaci Walnego Zgromadzenia Mazowieckiego KOD czekali w napięciu. Przewodniczącym zarządu regionu wybrany został Mateusz Kijowski. Serdecznie dziękuję wszystkim za to, że w ogóle tu jesteśmy, że doprowadziliśmy przez te 14 miesięcy do tego, że możemy tu być i planować dalsze działania. Mateusz Kijowski był pytany o kandydowanie do zarządu krajowego KOD. Po głosowaniu powiedział, że poparcia na Mazowszu nie da się przełożyć wprost na poparcie w innych regionach, ale chce je zweryfikować. Są takie regiony, które w większości mnie popierają, są takie, które w większości mnie nie popierają, więc myślę, że po prostu trzeba zweryfikować swój mandat w wyborach demokratycznych. Czy jestem dobrej myśli? Wybory do władz krajowych KOD mają się odbyć w marcu, ale wchodzi w grę także termin czerwcowy. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Mateusz Kijowski, pytany po głosowaniu o sprawę faktur na rzecz jego rodzinnej firmy za usługi informatyczne dla KOD-u, zapowiedział, że wszystkie finansowe wątpliwości zostaną wyjaśnione w całościowym audycie. Niedawno media informowały, że pieniądze ze zbiórek publicznych na Komitet Obrony Demokracji trafiały do firmy szefa KOD-u i jego żony wymieniały sumę ponad 90 tysięcy złotych. Wymiana turnusów trwa. 2-tygodniowe ferie rozpoczynają uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a policjanci w weekend wzmożyli drogowe kontrole. Policjanci będą kontrolowali sposób przewożenia pasażerów, sposób przewożenia ładunku chociażby nart, jak i też stan techniczny pojazdów i trzeźwość. Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Brytyjska telewizja publiczna BBC usunęła ze swojej strony sugestię, że polscy kolejarze, którzy nadzorowali przewozy do niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz, ponoszą współodpowiedzialność za Holokaust. To efekt interwencji polskiej ambasady w Londynie. I jeszcze wiadomość sportowa, dziś konkurs indywidualny Pucharu Świata Willingen, początek o 15:00. Wczoraj w konkursie drużynowym nasi skoczkowie narciarscy zajęli pierwsze miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. Dużo słońca z wyjątkiem wschodniej Polski, tam wciąż możliwe słabe opady marznącej mrzawki lub ziarnistego śniegu. Chmurzyć będzie się także w północno-zachodniej części kraju, ale tam jeszcze bez opadów. Termometry pokażą dziś przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. 6, 5, 4. W Media Expert jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży smartfonu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. Marcin Witan. Pozostajemy w klimatach może nie jerozolimskich, ale żydowskich. Przeniesiemy się za wielką wodę, a tak jak gdybyśmy pozostali u nas, ponieważ będzie nam grał Józef Malowany. Nazwisko brzmi znajomo, prawda? No i bardzo słusznie, ponieważ Józef Malowany co prawda urodził się za wielką wodą, ale jego ojciec był już z Polski. Oczywiście w odpowiednim czasie, aby uciec przed Holokaustem, aby ocalić skórę, aby ocalić życie. Wyjechał w odpowiednim czasie i tam właśnie Józef Malowany przyszedł na świat. Jest kantorem synagogi w Nowym Jorku. A to, czego Państwo będziecie słuchać, zostało nagrane podczas koncertu na żywo. Stąd być może gdzieniegdzie rozlegną się oklaski. Koncertu zagranego przez Józefa Malowanego w ramach festiwalu Muzyka Dawna w Jarosławiu przed 10 lat. No ale tak to jest z nagraną muzyką, że brzmi nam niezwykle świeżo. Oczywiście on tam będzie śpiewał. Marek Pilch będzie grał na fizharmonii. Oczywiście przyczyniło się do tego Stowarzyszenie Muzyki Dawnej w Jarosławiu, Instytut Adama Mickiewicza, ale to tylko mówię po to, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy przyczynili się do powstania tej bardzo pięknej płyty, którą mam już w swoich rękach od dawna i jakoś nie mogłem znaleźć okazji, żeby ją Państwu zaprezentować. Oczywiście nie w całości. Za chwilę powiem, co jeszcze w tej godzinie. Posłuchajmy. Ibon Hamigdasz z muzyką Mordechaja Jardeniego. Józef Malowany. Ibonne Hamikedash, Ibonne Hamikedash, Irezion Temale, Irezion Temale, Irezion Temale. Veshamina Hashir, Veshamina Hashir, Shir Hadash, Shir Hadash, Ulvir Nonanale. Ibane Amikedash Shir Tzion Temale. Ibane Amikedash Shir Tzion Temale. Veshame nashir shir chadash uvir nananale. Veshame nashir shir chadash uvir nananale. Ibane ha-mikedash. Ibane. Pieśń naszych korzeni, tak nazywa się ta płyta, na której śpiewa Józef Malowany w towarzystwie Marka Pilcha. Oklaski pochodzą stąd, że nagranie zostało zarejestrowane podczas koncertu w Jarosławiu w ramach festiwalu Muzyka Dawna. Ta muzyka, tak sobie pomyślałem, w kontekście niedawno obchodzonego w Kościele Katolickim 20 już dnia judaizmu, bardzo dobrze pasuje do rozmowy, na jaką chcę Państwa teraz zaprosić. Rozmowy oczywiście podzielonej na kilka części. Moim rozmówcą był profesor Jan Grossfeld, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Rady Katolickiej, Chrześcijańskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, tak właściwie brzmi pełna nazwa, a także Komitetu Episkopatu z Polski do spraw dialogu z judaizmem. Człowiek niezwykle zasłużony w tym względzie, napisał wiele na ten temat. I teraz właśnie ostatnio ukazała się niezwykle ważna, pewna podsumowująca ważne rzeczy książka, która nazywa się Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów. Zanim jednak pierwsza część rozmowy, posłuchajmy Józefa Malowanego z płyty Pieśni naszych korzeni, utwór Hasidei Hashem z muzyką Moshe Krausa, melodia hasycka. Hasidei Hashem ki lo esamnu Chasdei Hashem ki lo samnu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo samnu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo samnu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki Chasdei Hashem ki lo hosaminu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo hosaminu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo hosaminu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo hosaminu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo hosamnu ki lo chalu rachamav. Hay Chasdei Hashem ki lo hosamnu ki lo chalu rachamav. Chasdei Hashem ki lo hosamnu ki lo chalu rachamav. Hay Chasdei Hashem ki lo hosamnu ki lo chalu rachamav. Hasdiyashem. Okładka tej książki, a okładka, jak wiemy, ma bardzo ważne znaczenie i dobrze pomyślane, odgrywa dużą rolę, jest niezwykle znacząca dla zawartości. Dlaczego ona tak wygląda? Ona sama w sobie i fakt jej użycia jest dowodem na prawdziwość tytułu tej książki, ponieważ zwróciłem się do pewnej Żydówki, która jest plastykiem i która robi wycinanki żydowskie. I poprosiłem, czy nie ma czegoś, co by pasowało do tej książki, a do głowy mi przyszło, że najlepiej będzie pokazać łanie. Nie wiem dlaczego. Tak mi jakoś przyszło do głowy według tego psalmu, który mówi, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja Ciebie pragnie, Boże. No mówi, słuchaj, mam taką wycinankę akurat. I to jest dowód, że jest potrzebny żywy Żyd, który jest religijny i który rozumie, żyje tym. W ten sposób mamy dwie łanie, które stoją na tylnych nogach i próbują sięgnąć owocu z drzewa granatu, ale to drzewo jest zrobione w kształcie menory. Łania jest symbolem, według tego cytatu, pragnienia czegoś największego, które jest w człowieku, pragnienia Boga, pragnienia miłości, pragnienia życia bez końca. Czyli jakby zrealizowania swojego powołania i żeby było źródło, żeby można było do tego sięgać. Gdzie ona sięga, ta łania jedna i druga, sięgają do owocu granatu, ponieważ owoc granatu jest symbolem w tradycji żydowskiej, także chrześcijańskiej, mądrości Boga, dla Żydów jest symbolem Tory, pięcioksięgu, czyli tego, co najważniejsze w ich życiu, byśmy powiedzieli u nas Najświętszego Sakramentu. To jest nie tylko mądrość, ale blask, światło, że to jest samo życie. I one właśnie tam sięgają do tego źródła. Ono nie bije z ziemi, tylko ono jest tutaj w postaci drzewa i menory, która to menora jest symbolem Izraela, nie gwiazda Dawida żadna, ponieważ siedmioramienny świecznik stał w świątyni jerozolimskiej, której nie ma. Ale ta menora istnieje jako pewien znak duchowy. Coś bardzo ważnego. I w ten sposób znalazła się na okładce, która... Ja zazwyczaj jestem ze wszystkiego niezadowolony, a ta okładka wyjątkowo mi się podoba. Bardzo urzekające i odsyłające także do istoty książki zatytułowanej Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów. Kimkolwiek jesteś chrześcijaninie, poznaj nie tylko swoją godność, poznaj fascynującą tradycję, z której się wywodzisz, odkryj swoje szlachetne korzenie. Na okładce książki znajdują się takie właśnie słowa. Nie jesteś człowiekiem znikąd, przynależysz do ludu Boga. Twoją tożsamością i twoim kapitałem jest pamięć o wszechmocnym, który cię bezpiecznie prowadzi, który czyni cię wolnym i zdolnym burzyć mury i sprawia, że wszystko, co dotyczy twojego życia, ma sens. Możesz dziś odetchnąć z ulgą. Książka zwiastuje szalom. Pełna jest żarliwości i mądrego dystansu. Dlaczego jest nam potrzebny judaizm nie jako kiedyś istniejący, tylko wyznawany dzisiaj w postaci konkretnych religijnych Żydów? Dlatego, że mówi święty Paweł, że to korzeń podtrzymuje mnie. Jeżeli ja mam być żywy, to jest bardzo ciekawe i niezrozumiałe dla ludzi normalnie. Jeżeli ja mam być żywy, drzewo ma być żywe, to musi mieć korzeń, który też żyje. Jeżeli korzeń uschnie, jeżeli nie będzie religijnych Żydów, to znaczy, że nie będzie tego drzewa. To jest coś niesamowitego. To jest to, co mówi święty Paweł. Ani jedna jota w prawie nie ulegnie zmianie. Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. Ale ja dawniej myślałem, że ci Żydzi żywi konkretni niekoniecznie są potrzebni, nie? Że to jest problem wewnętrzny Kościoła, żeby się nawracać ku temu korzeniowi. Tymczasem wyraźnie z tym korzeniem to jest powiedziane, że oni są potrzebni. Są w pewnym sensie dla nas zabezpieczeniem, byśmy powiedzieli. Bo jeżeli Pan Bóg by ich skazał na pożarcie, to dlaczego nas by nie miał skazać na pożarcie, ponieważ jesteśmy, jacy jesteśmy? Miłosierdzie Boga jest czymś zupełnie innym niż nasze myślenie i dlatego jest dokument Komisji Watykańskiej z 2015 roku, która oczywiście mówi, że zbawienie jest dla wszystkich w Chrystusie, ale to nie znaczy, że wszyscy po pierwsze mają przyjąć chrzest, ale tam napisane wyraźnie, że Żydzi zachowują swoją odrębność do końca świata. W końcu świata się dopiero wszystko, byśmy powiedzieli, wyrówna, i Mesjasz stanie się panującym realnie i widocznie wyznawanym przez wszystkich. Kościół nie ma misji instytucjonalnej wobec Żydów. Tak jak ma wobec pogan, mówi święty Paweł, że po to oni nie przyjęli Chrystusa, niektórzy przyjęli, żeby było miłosierdzie dla świata, żeby świat mógł poznać Mesjasza, żeby świat mógł poznać tradycję żydowską również, żeby świat mógł doświadczyć, że jest jedyny Bóg i że On tego Mesjasza posłał, za pomocą tego Mesjasza on będzie się tego dowiadywał, mówi do Żydów. Nie jesteście przeklęci, nie jesteście przekreśleni, idziecie dalej swoją drogą. W modlitwie Jana Pawła II za Żydów jest właśnie piękne zdanie, żebyśmy my się modlili o to, żeby oni okazali się wierni swojej wierze. To znaczy, żeby żyli jako Żydzi religijni, nie jako chrześcijanie. Jest dla mnie oczywistym, że Bóg jest wierny i Żydzi są narodem czy ludem. To pan mówi, że to jest poprawniejsze określenie. Żydzi są ludem, których Bóg prowadzi i prowadzi ich nadal. Nie może cofnąć swego przymierza i swojej obietnicy, jakkolwiek straszliwe rzeczy działy się z jego ludem. bo książka też poświęca wiele miejsca Shoah, czyli katastrofie, zagładzie, ale w tej swojej wierności jednak, jak wszyscy, i to też jest chyba ta figura dla nas chrześcijan niezbędna, ma swoje wzloty i upadki. Droga Izraela przez pustynię to jest właściwie droga ludu Bożego, a więc także chrześcijan przez tą pustynię życia. W naszych codziennych doświadczeniach wiary opieramy się o doświadczenia Żydów i właściwie Pan też stawia tezę, że bez tych doświadczeń nie moglibyśmy w pełni naszej wiary rozumieć. Tak jest, dlatego że wyjście z niewoli egipskiej i przechodzenie przez pustynię to jest pewien typ sytuacji człowieka, że człowiek jest w jakiejś niewoli. I mówi święty Paweł, że my jesteśmy w niewoli, my, czyli człowiek. Żydzi, nie Żydzi, wszyscy. Jesteśmy w niewoli u Pana śmierci, czyli diabła, który nas podbił w niewolę, który nas oszukał. Pytanie jest, czy Mesjasz wyprowadza z tej niewoli? Oczywiście, co ma robić Mesjasz? Tylko wyprowadzać z niewoli, to jest najważniejsze. Mówi Bóg do Mojżesza, dam im takiego proroka, czyli kogoś wielkiego, Mesjasza, jak ty. On nie został przyjęty. Ale dla nas to doświadczenie, że Chrystus wyprowadza z niewoli zła, z niewoli złego ducha, z niewoli śmierci, że jest rozbity krąg śmierci, że na krzyżu został Chrystus, owszem, zabity, ale tam został przez to oszukany demon, ponieważ Chrystus zmartwychwstaje jako Bóg. Demon został oszukany. Gdyby wiedział, że to się stanie, to by w życiu tamtego Chrystusa nie poprowadził i tych serc ludzi by do tego nie skłonił. I wielu ludzi mówi dzisiaj, ale może byłoby lepiej, żeby ten biedaczek tak nie cierpiał, mówił. Nie rozumieją w ogóle sensu przeprowadzenia przez pustynię, wyprowadzenia z niewoli, tego, że wszyscy potrzebujemy wyprowadzenia z niewoli. To, że chodzimy do kościoła, to w ogóle nie znaczy, że my nie jesteśmy w niewoli. To właśnie polega na tym, że tam idziemy po to, żeby być wyprowadzonym z niewoli, nie tylko w budynku kościelnym, ale w kościele przez duże K. Bo ta możliwość wyprowadzania ma Kościół. To jest w Kościele. Gdzie to się dokonuje? W Kościele. Kościele przez duże K, gdzie żyje Duch Święty. I dlatego jest potrzebne to, co mają Żydzi. Po pierwsze, 3 razy dziennie modlić się. Ponieważ od rana do środka dnia już dawno jesteśmy poza tym słowem, które przyszło do nas w modlitwie i które tak pobożnie wypowiadaliśmy o poranku. A potem już jesteśmy nie wiadomo gdzie, przy naszych planach, przy pieniądzach, karierze, zmartwieniach, rozpaczach, wątpliwościach i tak dalej. To jest ta postawa właśnie żydowska, która tak mocno w psalmach jest widoczna, dlatego psalmy łączą Żydów i chrześcijan, ponieważ tam jest kondycja człowieka pokazana bardzo pięknie. Kondycja cierpienia, kondycja rozpaczy, wołania, skargi i radości. I radości. Dlaczego? Dlatego, że jest Mesjasz, dlatego, że jest Bóg jedyny, który jest mocny i zawsze na końcu się okazuje mocny. Jak człowiek okazuje pewną cierpliwość, to jest potem, nie lubię słowa nagrodzony, ale jest potem zadowolony. Może to jest lepsze słowo. Bo doświadczył, że to, co myślał o Bogu, o sobie, o historii, jak najgorzej, że już nic nie będzie, że już wszystko będzie tak jak wczoraj, że wszystko będzie źle, że jesteśmy ograniczeni, że nie ma żadnego życia wiecznego, ponieważ widać tak naprawdę, że są 4 deski, do których idę na koniec i nie masz żadnej nadziei. To jest zawsze to pytanie o krzyż, o cierpienie. I Żydzi to mieli jak najbardziej i Żydzi to mają. I widzę piękny rozwój duchowości żydowskiej przez stulecia, zupełnie inaczej niż niektórzy mówią, że dzisiejszy judaizm jest dalszy o wiele od chrześcijaństwa niż judaizm biblijny. Uważam, że nie, ponieważ to by oznaczało, że Bóg nie działa w ludzie żydowskim. Historia dzieje się również w ludzie żydowskim i w ich religii. Nie mają świątyni. Siłą rzeczy następuje uduchowienie, następuje pewne zbliżenie duchowe przez cierpienia i przez wspólną odpowiedzialność za świat. Tutaj zagłada i katastrofa, jak mówią Żydzi, nie jest czymś tylko straszliwym i jednoznacznie negatywnym, ale ma też swój wymiar w historii zbawienia. To znaczy, że Żydzi zostali zmuszeni, ale i inni ludzie, i Kościół, do zadania sobie pytania w takim razie, czy na pewno my mamy tę wiarę, która jest w stanie przetrwać i odpowiedzieć na takie pytanie, które wynika z tak straszliwej katastrofy i takiego zła, które się ujawniło. Jak niektórzy mówią, nie można być wierzącym po Shoah, po Auschwitz nie można być wierzącym. Wiele razy Żydzi odpowiadają, nieprawda, nieprawda, a wielu Żydów mówi, nie można. A wielu Żydów mówi, nie wiadomo. I z nami jest tak samo. Doświadczamy jakiegoś potwornego cierpienia. Jest pytanie, to co teraz? Bóg dopuszcza to cierpienie? Zgadza się? Które cierpienie najbardziej jest największym zakwestionowaniem zawsze dla wszystkich ludzi dobroci Boga i istnienia Jego, cierpienie dzieci. To jest niezrozumiałe, ale Jezus Chrystus cierpiał jako sprawiedliwy, jako niewinny. Jeżeli tego nie widzimy, jeżeli odrzucamy cierpienie, kiedy widzimy, że jest niezasłużone, nie możemy przyjąć niezasłużonego cierpienia, nie mamy nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Tutaj myślę, że Shoah, jak strasznie to nie zabrzmi, była wydarzeniem, które mocno, potężnie przyczyniło się do zbliżenia Żydów i chrześcijan. Na końcu, dzisiaj, po tylu latach, jest wiele faktów, które to pokazują, że jeżeli okazuje się jakąkolwiek empatię wobec ich cierpienia, ich serca się otwierają, tak jest z każdym człowiekiem. ישמחו במלכותך שומרי שבת, שומרי שבת וקוראי יונק. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי יונק, עונק שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי יונק. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי יונק, עונק שבת. Am mekadeshei shevi shabbat. Kolam yizdeyo veitanego mitoveh ha-shabbat. Am mekadeshei shevi shabbat. Kolam yizbeyo veitanego mitoveh ha-shabbat. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek, onek shabbat. Yismechu במלכותך שומרי שבת וקוראי יונק. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי יונק, עונק שבת. אבשמי רצית בו ובקירו השחור חמדת ימי Shabbat. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek, onek shabbat. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek. Yismechu b'malchutcha shomrei shabbat v'korei yonek, onek shabbat. Zecher le'maaseh bereshit shabbat. Yismechu b'malchutcha Przypominają mi się słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane przed 10 laty w obozie koncentracyjnym Auschwitz, o tym, że wielki szatański plan wymordowania ludu żydowskiego był szatańskim planem wyeliminowania Boga z powierzchni ziemi i następni byliby chrześcijanie, jako ci, którzy niosą jedynego Boga, Boga prawdziwego, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Jezusa w świat. Tego nie wiemy, co by było gdyby. Tego nie wiemy, tak się mówi. Dla mnie liczą się fakty, że wielu chrześcijan zostało zabitych, ale chrześcijanin z tego powodu, że był chrześcijaninem, nie był zabijany, a Żyd tak. Że jest Żydem i dlatego z definicji musiał być zabity. Ale mnie wystarcza to stwierdzenie właśnie, że Żyd jako niosący, lepiej czy gorzej, mogący nieść Boga jedynego, musiał zostać wyeliminowany, ale jeszcze co więcej, to jest ta koncepcja Boga, który kocha słabość człowieka. Nie chcę powiedzieć kocha grzech człowieka, ale który widzi ten grzech i kocha człowieka dlatego, że jest grzeszny. Dlatego jeżeli widzimy kogoś, kto się przyznaje do słabości, od razu znikają nasze osądy. Dialog jest wtedy możliwy, jeżeli przyznajemy się sami do tego, kim jesteśmy. Bóg przyjmuje bez warunków. Jeżeli chrześcijanie mają być odbiciem miłości Boga do człowieka, to znaczy, że nasza relacja do innych ludzi, w tym na przykład do Żydów, nie może być uwarunkowana. Jak się poprawisz, no to może. Rzecz jest niezmiernej wagi. Nie tylko Bóg nie odrzucił Żydów, nie tylko niegdyś stanowili korzeń chrześcijaństwa, ale zawsze. I dziś także są oni i mają być źródłem niezbędnym dla życia Kościoła i chrześcijan. Innymi słowy, dla żywotności wiary chrześcijańskiej w każdym pokoleniu niezbędni są żywi Żydzi wyznający Boga jedynego. Tak pan pisze we wstępie do książki. Zacytowałem ten fragment dlatego, że on też zapowiada to, co się w tej książce też pojawia, myśli i tezy ze strony żydowskiej, mówiące o tym, nie szczególnie jakoś też bliskie, mówiące o tym, że chrześcijaństwo poniosło Boga Izraela na cały świat, co koresponduje z tym, co pan powiedział na początku o Kościele, który idzie do pogan. I zabrzmiało mi to bardzo świeżo, ponieważ nagle zobaczyłem nakaz Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, użyty w zupełnie innym znaczeniu. To znaczy ja często słyszałem ten cytat na obronę tezy, że do Żydów też powinniśmy iść z Jezusem, no bo przecież mamy iść na cały świat. A teraz zobaczyłem coś takiego, że Jezus jako Żyd mówi: wy idźcie do pogan, bo jest jakaś tajemnica nieprzyjęcia mnie. Tak, to jest to, co mówiłem o świętym Pawle. Święty Paweł to pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie, że jest pewna logika mechanizmu historycznego, byśmy powiedzieli, ponieważ słowo musi być przyjęte. Mówi Tora, że słowo nie spada z nieba i nie wraca do niego, póki nie nawodni ziemi, póki nie zostanie gdzieś przyjęte. Przez stulecia tego w ogóle nie rozumiano, bo rozumiano ewangelizację, rozumiano chrześcijaństwo przez pryzmat myślenia moralistycznego związanego z filozofią i prawem europejskim. Wizja Boga jako Boga, który cię zaakceptuje, jak będziesz poprawiony. Jak będziesz realizował przykazania, będziesz kochany. Chrześcijaństwo mówi, to jest absurd. Ojciec syna marnotrawnego wybiega do niego, jak tylko widzi najmniejszy ślad i cierpiał, jak tamten, mało tego, pozwolił mu grzeszyć. To jest coś niesamowitego. Mnie to tak porusza zawsze, że Bóg pozwala nam się odwracać plecami i czeka na nas. Kiedy mówi się o tym, że Abraham jest symbolem miłości Boga do człowieka, to Żydzi, jak słyszą to od chrześcijanina, to rozpuszczają się z zadowolenia, że słyszą to, co naprawdę jest istotą ich religii, a nie samo prawo, jak my często myślimy. Prawo miłości, tak. Użyłem słowa tajemnica nieprzyjęcia czy tajemnica odrzucenia, dlatego że przecież wiemy i czytamy o tym, że Jezus płacze nad Jerozolimą. Jezus ubolewa nad duchowymi przywódcami, którzy nie rozpoznają w nim tego, którego zapowiadały pisma. I dziś to myślenie także jest obecne w naszym stosunku do Żydów. Masowe myślenie chrześcijańskie, zwłaszcza katolickie, jest właśnie takie, jak pan mówi. Wszyscy są w depresji albo w żałobie z powodu niesprawiedliwości, z powodu tego, że inni nie są nawróceni, z powodu tego, że są wojny, z powodu tego i tamtego i owamtego, z powodu cierpienia. Są w żałobie. Jak widzimy tańczących hasydów, Ja widziałem w Izraelu tańczących rabinów różnych denominacji, różnych nurtów judaizmu, razem z biskupami i kardynałami na Górze Błogosławieństw. No bardzo przepraszam, jak ja coś takiego widzę, to sobie myślę, naprawdę ta obietnica życia wiecznego już po trochu się sprawdza na ziemi. I to jest misja chrześcijanina. Najpierw doświadczyć samemu, że jest Bóg żywy. Potem doświadczyć tego w relacjach z innymi ludźmi. A potem dopiero móc nieść. Co można nieść innym, jeżeli tylko mamy nauczone prawdy, teorie i doktryny? Straszne, straszne. Wiemy, skąd czerpiemy to przekonanie, że taka jest ta Boża przepraszam za wyrażenie, ekonomia. Czerpiemy to z księgi, którą nazywamy Starym Testamentem, z księgi wspólnej nam i Żydom. Chodzi mi o te historie, które są naszymi historiami i historiami Żydów w Pięcioksięgu. Byłoby nam o wiele, nam w sensie chrześcijanom, o wiele łatwiej odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, a może nawet uznać je za pytanie zbędne. Byłoby nam łatwiej wtedy, gdybyśmy częściej i z większą świadomością w kościele i w naszym domowym kościele sięgali do Starego Testamentu. Ja myślę, że do tego, żeby dobrze łączyć pierwszy testament z drugim, czyli stary z nowym, jest potrzebne nie tylko chęć, bo to jest może trochę za mało, jest potrzebne doświadczenie wiary biblijnej, osobiste doświadczenie. To znaczy, jeżeli nie jest przepowiadany Abraham jako ojciec wiary, jeżeli nie jest przepowiadany Izaak jako symbol ofiary, nie jest przepowiadany Jakub jako symbol wybrania, to nic nie będziemy rozumieć. Nie będziemy rozumieli, dlaczego te wojny, dlaczego te trudne rzeczy, dlaczego przemoc. Będziemy raczej mieli wiarę pogańską, że należy wyciąć te złe rzeczy, w ogóle nie powinny się dokonywać, się dziać w życiu indywidualnym i zbiorowym. To jest myślenie absolutnie nieżydowskie i niechrześcijańskie. I to jest coś bardzo pięknego, jeżeli jesteśmy w stanie, nie 10 lat po jakimś złym wydarzeniu, ale prawie na bieżąco, prawie, bo na bieżąco jak się coś złego dzieje, to trudno nie cierpieć i trudno się nie płakać. Ale że po chwili możemy być pocieszeni, możemy widzieć słowie, które jest proklamowane, na przykład w modlitwie, że to wszystko ma sens, że jest ktoś, kto to nad tym czuwa, że nie jesteśmy sierotami. To jest bardzo trudno często zobaczyć, dlatego jeżeli nie mamy tej formacji, tej, nie chodzi mi o intelektualną, ale tej pewnej drogi wiary, czy Kościół to daje, czy Kościół to zapewnia. Nie chodzi tylko o ewangelizację wobec ludzi nowych, ale chodzi o to, co robimy z tymi, którzy uciekają z Kościoła. Dlaczego uciekają? No dlatego, że czegoś nie dostają. Oczywiście, że mają swoje grzechy i każdy nawet jak dostanie może uciekać, pewnie. Ale tu jest, myślę, bardzo wielkie wezwanie do Kościoła, to o czym pan redaktor mówi, by nie tylko czytać Stary Testament, bo z czytania niewiele wynika, ze słuchania wiara się bierze. Czy w Bożym zamyśle Żydzi i chrześcijanie dziś mają wspólne powołanie? Tak, mają wspólne powołanie, żeby nieść imię Boga jedynego, to na pewno, nie ulega wątpliwości. Mają powołanie do tego, by bronić człowieka przed nim samym. To znaczy, żeby stawiać po pierwsze bariery drogą, które prowadzą do śmierci. Żeby dawać świadectwo, że życie jest mocniejsze od śmierci. I co to jest życie? Żeby zaczynać od własnych rodzin. To, co się mówi, że jedyną szansą wobec islamu są rodziny chrześcijańskie, tak jak są rodziny żydowskie. Nie patrząc na podziały w łonie judaizmu, w łonie Żydów, nie patrząc na podziały w łonie chrześcijan, na końcu liczy się życie. Patrzymy, czy ci ludzie, którzy żyją, są szczęśliwi. I myślę, że chrześcijanie i Żydzi, to jest ich misja wspólna. Nieść ludziom nadzieję, że życie jest mocniejsze od śmierci. Śpiewał Józef Malowany, a wcześniej słuchali Państwo mojej rozmowy z profesorem Janem Grossfeldem, autorem książki Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów. No i oczywiście muszę Państwu powiedzieć, jestem winien Państwu sprostowanie z rozpędu, choć ojciec Józefa Malowanego rzeczywiście wyjechał za wielką wodę, to on sam urodził się w Izraelu. We wczesnej młodości wstąpił do Akademii Muzycznej w Tel Awiwie, studiował w klasach fortepianu, śpiewu, kompozycji i dyrygentury. Po powołaniu do wojska został kantorem Armii Izraelskiej, a potem pracował w synagogach w Johannesburgu, Londynie i wreszcie w Nowym Jorku. I Józef Malowany oczywiście jest jednym z najbardziej znanych żydowskich kantorów, najwybitniejszym współczesnym wykonawcą hebrajskiej muzyki liturgicznej. Słuchaliśmy jego śpiewu z Jarosławia sprzed 10 lat. Śpiewu, który został zamknięty na płycie Pieśni naszych korzeni. I jeszcze jednym utworem z tej płyty chcę się z Państwem na dziś pożegnać, zapraszając do programu trzeciego na poranek 12 dnia lutego. Utwór nazywa się Sim Shalom. Muzyka Abraham Nader i aranżacja Józef Malowany. A więc kończymy przesłaniem pokoju. Tak jak zaczęliśmy w pierwszej i kontynuowaliśmy w drugiej godzinie. Marcin Witan, do usłyszenia. Sim shalom toiva uveracha, heine vachesed verachamim, aleinu veyal kol Yisrael. Ha-ha-mecha, ba-ba-ba-ba, Sim shalom toiva uberacha, Chein vachesed verachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael. Ha-ha-mecha, Barcheinu avinu avinu, Barcheinu avinu avinu, Kulanu kejechad, kejechad, deyor panecho. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu już dziś po 19:00. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia, Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 000 zł. Bez wątpienia to okazja sezonu.